Tym, którzy w kłamstwach lubią się, lubią mieć brudne ręce, boją się pytań, dlatego ta gra potrzebuje typa. Kiedy robię ten sztur, na drodze nie ma przeszkód, żaden chór nie powstrzyma manifestu. Puść to głośniej, nie da im zapomnieć. Przybijasz pionę, przyłącz się do mnie. Nawijam o sobie, ale to ty czujesz dreszcze. Twój brat mówi prawda, siostra wierci się na krześle. Trzecia płyta, ale ma siłę debiutu. To jak akupunktura, po prostu wiem, gdzie ukłuć. Dziś młodzież wpada w sieć jak fetę kiedyś. Myślą, że przez sieć można mieć kobietę, coś przeżyć. To błąd, bo to też nagrywam, by mogli powiedzieć. Chcę lub nie chcę skończyć tak jak on. Dałem wam brzmienie, które mi dał Nowy Jork, potem G-Funk, wróżę więcej nowych rąk. A dzisiaj haszle fałszem, to solo jest jak syrop. Walczę prawie dwa razy młodszy niż Leroy. Sprawdź mnie, showbiz jest skostniały. Mam dość hały, błyszczę na tle pozostałych. Aha, tym 2, 4, 7 flexi, brat. Kiedy robię ten wjazd, to jest jakby mówił nie. Tym, którzy w kłamstwach lubią się, lubią mieć brudne ręce, boją się pytań, dlatego ta gra potrzebuje typa. Kiedy robię ten sztur, na drodze nie ma przeszkód, żaden chór nie powstrzyma manifestu. Puść to głośniej, nie da im zapomnieć. Przybijasz pionę, przyłącz się do mnie. Najpierw opowieść o początkach polskiego hip-hopu, czyli 247, gdzie wtedy byłeś z udziałem gościnnym Discreta. Trochę w temacie dzisiejszej audycji, jakby nie patrzeć, o wielu z tych wydarzeń, o których rapowali MCs w tym utworze, też opowiadałem w ramach kalendarium. A później już nagranie Wjazd. Ten typ mes to był bardzo pracowity rok dla tego rapera. Płyta ze składem 247 i pierwszy solowy album w jego karierze, Alkopoligamia, zapiski typa. Można powiedzieć, że pierwsza połowa tej płyty to naprawdę genialna rzecz. Właściwie pierwsze 6 utworów nie można mieć żadnych zastrzeżeń do tego, co tam się dzieje. Natomiast druga połowa tej płyty jest definitywnie słabsza i przez to płyta ta, pamiętam, że pozostawiła we mnie takie uczucie lekkiego niedosytu. W ogóle Mes długo był dla mnie raperem, który, mimo że uważałem go za zdecydowany top polskiej rap sceny, długo nie był w stanie potwierdzić tego solową płytą, która w 100% by właśnie stanowiła przykład takiego klasyka na scenie polskiego hip-hopu. Potem się to zmieniło, no ale o tym oczywiście przy okazji kolejnych wydań kalendarium polskiego rapu. Zostajemy w Warszawie w podobnym środowisku, ale jednak w zupełnie innym klimacie hip-hopowym. Teraz będzie parę słów o Małolacie. Podobne środowisko, ponieważ Małolat też dużo współpracował z chłopakami z 247, zresztą jest bratem PZ-a, więc to środowisko truskulowego warszawskiego rapu było mu bardzo bliskie, a jednak nagrał on jedną z najlepszych płyt w historii ulicznego rapu w Polsce, więc to jest dosyć ciekawa sprawa. Wiązało się to z tym, że miał on dosyć poważne uliczne, nie wiem jak to do końca ładnie powiedzieć. No w każdym razie wmieszał się w może nie takie towarzystwo, w które powinien, robił rzeczy, których też pewnie trochę żałuje dzisiaj, patrząc na to z perspektywy, trafił do więzienia, jego płyta ukazała się, kiedy ten przebywał właśnie w więzieniu. No i jest to zdecydowanie hardkorowy uliczny album, a jednocześnie oparty na truskulowym warsztacie właśnie wyniesionym z kontaktów z PZ-em i z innymi raperami z tego środowiska, dlatego pewnie też jest taki niezwykły i przełomowy. W tamtym momencie, jeśli chodzi o rap uliczny, to jednak technicznie to wszystko stało na niskim poziomie, a Małolat połączył właśnie ogień i wodę, czyli truskulowy warsztat z uliczną treścią. Taki niepowtarzalny styl wtedy Małolat prezentował, deepsetowy, jeżeli można się powołać na przykład ze Stanów Zjednoczonych. Dużo używał powtórzeń, które wtedy w polskim rapie w ogóle nie funkcjonowały, były czymś dziwnym, a u niego na płycie świetnie to brzmiało. Miał bardzo mocny flow i wszystko to świetnie się działo na produkcji Irona, bo warto powiedzieć, że całą tę płytę wyprodukował Iron, który to z kolei mocno inspirował się Nunem i stawiał na mocne bębny. Płyta ta ukazała się nakładem Prosto, również w 2005 roku i zagram utwór Rap z boiska z gościnnym udziałem Kafara. Dosyć esencjonalne nagranie dla tej płyty, która nazywa się W pogoni z lepszej jakości życiem.

Fu i White House. Nie, zatrzymałem się na chwilę, bo nie jestem pewien, czy cały White House produkował ten utwór, czy przypadkiem tylko nie LA sam, albo sam Magiera. Zaraz to zweryfikuję. W każdym razie, jeden z najlepszych singli tamtego roku, Bez tego nie ma mnie. Ponoć w tym nagraniu jest też Waco oprócz Fu, ale szczerze mówiąc nie jestem w stanie go zidentyfikować w tym nagraniu. Wydaje mi się, że refren jest śpiewany czy rapowany przez Fu, ale może to Waco też tam swój wokal położył. W każdym razie w refrenie jest dosyć śmieszny błąd gramatyczny. Nie przeszkadza to jednak temu utworowi bujać jak należy. Posłuchajcie, Bez tego nie ma mnie z płyty Wojtasa. Wojtas Fu. Ja zrobię starego stylu. Aha, stara szkoła rapu. Jakie w ogóle masz pojęcie? Wow, respekt. Słucham! Jest powietrzem, bez której nie mogę oddychać. Ratunkową liną, bez której spadam w dół. Krystaliczny, czystą wodą, która daje mi życie. I słońcem, które ogrzewam moją twarz. Bez tego nie mam mnie, ej. Bez tego nie mam mnie, słyszysz to, co rozrywa w duśnika. Podkręć mi swego akustyka. I na rypa bitele jest byka, to klasyka. Szerzy hajkę, cyka, byka, bił bęc, wymyka. Spod kontroli, że aż sumienie boli. Stara gwardia, dobra partia, nie zamartwia, bo robi swoje. Czekaj na mój następny projekt, puszczę go w obieg. Dam go tobie, dam go, co? Nie nadąża za mną, kręcę swoje chrobną tango. Tylko, że z wyższą rangą, ze mną wolta styl agro. Warto zrobić coś jeszcze więcej. Płyt sens, z prawdziwą treścią, z prawdziwym tekstem. Szul sensej, ze złotym pęsem, dziesiętym węzłem. W samochodach, domach, nocnych klubach. Sesje muzyczne, które z ludźmi czynią cuda. Wszystkie problemy schodzą na drugi plan. Jestem tam, po drugiej stronie miksera. Ustalam, co ma grać, to ja tu wybieram. Ustawiam tempo, szybka selekcja płytę. Ta z mocnym bitem jest moim faworytem. Jeszcze kilka innych, mam na myśli klasykę. Każde nagranie coś znaczy, przypomina. Jak fotografie tamtych lat, klimat. Kiedyś sam, teraz już własna rodzina. Bez tego mnie nie ma, od tego się nie odcinam. Muzyka jest powietrzem, bez której nie mogę oddychać. Ratunkową liną, bez której spadam w dół. Krystaliczny, czystą wodą, która daje mi życie. I słońcem, które ogrzewa moją twarz. Muzyka jest powietrzem, bez której nie mogę oddychać. Ratunkową liną, bez której spadam w dół. Krystaliczny, czystą wodą, która daje mi życie. I słońcem, które ogrzewa moją twarz. Bez tego nie mam mnie, bez tego nie mam mnie, konkret rap zasuwa na starym sprzęcie jakieś 10 lat. Ma nadal odrejśnięcie, czarny magnetofon. Suba złączony, kupiony w Pewexie za dolce i bony. Wysuszony, lekko zdewastowany. Wciskam klawisz start, uruchomione membrany. Rytmiczne dźwięki lecą już po całej chacie. Mój magnetofon jak stary przyjaciel. Bez żadnych stresów i zbędnych ciśnień. Muzyka do dziś dzień daje mi odpocząć. Zebrać siły, by kolejny dzień rozpocząć. Jest dobra za dnia, jest dobra nocą. Wiem o tym, doskonale wiem o tym, że działa na niektórych prawie tak jak narkotyk. Ty wiesz o tym, więc sprawa jest jasna. Wojtas Fu, Waco, muzyka White House. Jak to dobrze cieszyć się wolnością. Jak to dobrze promieniować lojalnością. Jak to dobrze, kurde, żyć zgodnością. Próba odnadnięcia się grać z rzeczywistością. Z rezultatem tych życiowych procesów dzielić się źródłem tle, źródłem sukcesu. Utrwalić to wszystko w kochanej muzyce. Uchwycić życie w sztuce i jego różnice. Zdefiniować wewnętrzne nadzieje w dynamice. Muzyka i mój głos to instalacja. Nie surowy falsyfikat, imitacja. Reszta to namiastka tego, co posiadam. Płód wyobraźni, z której czerpię natchnienie. To labina obfitości, są prawdy strumienie. Muzyka jest powietrzem, bez której nie mogę oddychać. Ratunkową liną, bez której spadam w dół. Krystaliczny, czystą wodą, która daje mi życie. I słońcem, które ogrzewam moją twarz. Bez tego nie mam mnie, bez tego nie mam mnie. Muzyka jest powietrzem, bez której nie mogę oddychać. Ratunkową liną, bez której spadam w dół. Krystaliczny, czystą wodą, która daje mi życie. I słońcem, które ogrzewam moją twarz. Bez tego nie mam mnie, bez tego nie mam mnie. Aj, Wojtas Fu. Bez tego mnie nie ma, od tego się nie odcina. I keep it real, keep it real. Sprawdziłem to, za produkcję w tym utworze odpowiada LA. Chciałem to do końca doprowadzić te informacje, ponieważ powiedzmy sobie szczerze, że ten utwór robi właśnie beat. Wojtas i Fu, bez tego nie ma mnie z płyty Moja Gra Wojtasa. Inni klasycy też nie próżnowali. W 2005 roku ukazały się wtedy płyty m.in. Włodiego czy WWO. Włodi to trochę case Małolata w tym przypadku, tylko Arybur, to znaczy ulicznik, który zaczął interesować się tym, co działo się po truskulowej stronie mocy, jeśli można tak powiedzieć. Jeszcze na poprzednich płytach, czy nawet na tej płycie, która się ukazała, czyli W, aż tak nie było to słyszalne jak potem, ale choćby sami pojawienie się takich gości jak Mes czy Ace na tym albumie, czyli osób totalnie niezwiązanych z ulicą, było świadectwem i dowodem na to, że Włodi otwiera się na inne trendy w hip-hopie. Do tej pory uliczni raperzy raczej byli dosyć zamknięci w swoim gronie, nie do końca, może szanowali to za duże słowo, no ale użyjmy go, nie do końca szanowali to, co działo się na innych, w innych miejscach sceny hip-hopowej. Na Włodi właśnie zaczął otwierać się na postaci struskulowej sceny, tak to nazwijmy dla uproszczenia. Ace z kolei, który właśnie pojawił się na tej płycie po swoim albumie Gdzie jest Ace, który ukazał się w 2003 roku, odpuścił sobie właściwie muzykę, o czym też mówi w tej zwrotce, którą teraz usłyszycie. To jest utwór Mam Siłę z albumu W Włodiego. Ciekawe jest to, jak tutaj te zwrotki ze sobą kontrastują. Z jednej strony Włodi rapuje o tym, że poprzysiągł sobie, że nigdy nie pójdzie komercyjną drogą, nie będzie obierał łatwych muzycznych ścieżek, a z drugiej strony wchodzi Ace, który mówi do raperów, że życzy im powodzenia, jeśli robią komercję, niech wasze dzieci mają kasę na start. Posłuchajcie zresztą sami. To jest bilans tego, co zrobiłem. Kilka płyt, parę stów i dalej mam siłę. Warszawa, Włodi, ten jeden z pierwszych. To moje wersy, samplują na refreny. Też mam problemy, takie jak wszyscy. Życie z dnia na dzień, ten kraj też mnie niszczy. Jak nigdy dotąd, czy ja mierzę wysoko, bo chcę nowy styl dać tym starym blokom. Tu jeden krok do, jeden moment, ziomek, do upadku lub tego, co upragnione. Mam żonę, córkę, w jedną stronę jadę. Teraz albo nigdy, znasz tą zasadę. Dziś rano podszedłem do lustra. Mówię Włodi, choćby twoja kieszeń miała być pusta. Nigdy nie graj w klubach typu Blusta. Kumasz, to jakbyś ruchę pocałował busta. Zachowaj honor, jak to gust ma ten bluzda. Nie gram na odpustach, bo mam spryt z ulicy. Syf z ulicy. Jest tematem moich płyt i niczym innym. Ja czuję się silny. Rzabiej z ten hip-hopolo festyn. Te chłopie bity i te kiepskie teksty. Jak ten serial plepsy, jak wam nie wstyd. Mówi Włodi sama, nie na fejmie molesty. Mam siłę, wielom się nie dam. Więc co mówię, wiem. Mam siłę, powiem krótko. Nic nas nie pokona. Mam siłę, nie odpocznę. Będę walczył do końca. Mam siłę, to mam siłę. Mam ten power, jak trzymał klamkę. Uśmiechnij się za mnie i pij moje zdrowie. Dzisiaj, kochanie, uśmiechnij się dla mnie. Nie myśl, skąd jestem, zapomnisz o tym, w nowych blokach jest fajnie. Apartamenty po drugiej stronie ulicy, to nas kusi, to dla moich ludzi. Stare bloki po tamtej stronie to miejsce, do którego Bóg nie pozwoli mi już nigdy wrócić. Mam siłę pisać o tym tekst, który będzie snucił. Mam siłę podrywić, taniec, żarcie i jeść sushi. Jak chcesz mieć wszystko, to masz chyba prawo zrobić wszystko, co musisz. Masz na to siłę, teraz ją pokaż. Dziewczyny, knajpy, żarcie, dobrze wiem, że to kochasz. Jestem twoją jedną szansą na milion. Kochanie, dobrze wiem, że mnie kochasz. Rano gapię się w lustro, witam się z moją słodką buźką. Za pół roku będę jeździła szóstką. Wszyscy o czymś marzą. Mamo, obiecuję ci, będziesz latać na wakacje. Biznes klasą, Bentley. A, więcej, a, przestałem wkładać już serce. Brak powodzenia, jak robisz komercję. Tak, niech twoje dzieci mają kasę na start. Wiesz, żyj chwilą, brak forsy zabija w końcu każdą miłość. Ludzie stoją w miejscu, ty musisz mieć siłę, żeby ich minąć. Mam siłę, chwilą się nie dam. Wiem, co mówię, wiem. Mam siłę, powiem krótko. Nic nas nie pokona. Mam siłę, nie odpocznę. Będę walczył do końca. Mam siłę, co? Mam.

a to już było WWO, nagranie Mogę Wszystko. WWO wydali podwójną płytę w 2005 roku. Każdy z raperów, czyli Jędker i Sokół, odpowiadał za swój krążek, więc Sokół, mówiący dzisiaj w wywiadach, że nigdy nie nagrał solowej płyty, nie do końca mówi prawdę, no bo w końcu Witam Was w Rzeczywistości to była płyta, za którą on odpowiadał i de facto była jego solowym albumem. Ale teraz przejdziemy do tego, co mówiłem na początku dzisiejszej audycji i co jest dla mnie warte do zapamiętania, jeśli chodzi o rok 2005, czyli to, że najlepsze projekty ukazały się wtedy w podziemiu. To był taki moment przejściowy, takiego właśnie przeniesienia akcentu z mainstream na underground. Parę rzeczy za tym stoi. Myślę, że przede wszystkim upowszechnienie internetu. Wszyscy już właściwie mieli go w domu. Szybkie łącza sprawiały, że już dało się bez problemu ściągać całe albumy. Jeszcze wcześniej, parę lat wcześniej trwałoby to parę dni. Teraz już 15 minut czy 10 minut i miało się płytę ściągniętą. W związku z tym nie trzeba było mieć wydawcy, żeby docierać do odbiorcy. Można było po prostu wrzucać gdzieś te swoje płyty i w ten sposób właśnie szukać fanów swojej muzyki. Oczywiście też można by tutaj dodać konserwatyzm wydawców, którzy woleli stawiać na stare, sprawdzone ksywki, które już niekoniecznie musiały znajdować słuchaczy wśród najmłodszego gremium hip-hopowców. No i to są chyba główne powody, dla których rap z undergroundu wówczas tak rozkwitł. Zacznę od zagrania Szybkiego Szmalu, który to w 2005 roku wypuścił mixtape, właśnie Szybki Szmal mixtape. Była to niesamowita ekipa z Warszawy i też taki fenomen na polskiej rap scenie, gdzie bodajże 10 raperów tworzyło ekipę Szybki Szmal i nagrywało ten mixtape w różnych konfiguracjach, w różnych utworach. Każdy z nich miał unikalny swój jakiś charakterystyczny styl czy element stylu i sprawiło to, że naprawdę ta płyta była bardzo interesująca, ponieważ tak wiele różnych rapowych styli się na niej zderzało. Zagram dla Was numer Nie z tą, to z tamtą. Dosyć reprezentatywny dla tego mixtape'u, który jest takim właśnie bezczelnym, nowoczesnym, jak na tamten czas, rapem. Gościnnie pojawia się Mes, który ma pierwszą zwrotkę w tym utworze. Kochanie, tak mówię, kiedy nie mam na chlanie, a ona trzyma hajs w ścianie. Wyjmij go, ja już nie mam nic na dzisiaj. Pijemy dalej, czy wymiękasz i robisz przysiad od razu. Miła do gazu i innym, widziałaś filmy, na których goście używają milszych środków wyrazu. Nie oglądaj tych hollywoodzkich obrazów, bo to, co mnie jara w pannach, to pazur, ikra, temperament. I pamiętaj, dla mnie ślub to tylko przykry sakrament. Chcesz tańczyć? Idź na kurs, może foxtrot, ja nie tańczę. Piję już z twoją siostrą, a siostra pyta, czy moja fura ma OC. Idę do waszej starej, przynajmniej wie, czego chcę. Ten proces jest taki jak szmal, szybki. Muszę nakręcać te skóry jak pozytywki. Nowy związek na 2 tygodnie, jak to? Fascynacja z pasją, wszystko wygasło. Wtedy myślę często, już znajdę następną. Ej, to kolejny związek z serii, nie sądzę. Nie wybał, nie będę podawał tu imion, nie pytaj. Kręcimy z plifa, FIFA, leje się smirno. Po Kielonie zapomnę o niej, spróbuję z inną. Mam milion możliwości wrócić do basi, do gorzki. Ej, dowcip, uprościć się nie da. Pieprz poprzednią, ogarniaj temat. Jak nie z tą, to na pewno z tamtą. Nie pytaj, czy warto. Jak nie z tą, to na pewno z tamtą. Przyjdę z koleżanką. Jak nie z tą, to na pewno z tamtą. Jesteś słodsza niż kłamstwo. Jak nie z tą, to na pewno z tamtą. I tak nie ufam sam. Wciąż jest więcej niż chłopców, pamiętaj. Im ładniejsza, tym poważniejsze będziesz miał z nią przejścia. Nawet jeśli jest piękna jak bawarska hakcerka, założę się, że i tak będzie chciała cię okiesnać. Myślisz, że znam jakiś historię z plotek z książek, że nie topiłem się w oczach brązowych jak portek. Znów śniła mi się i tak w stringach, krokat na wszystkach, usta dłuższe i opaleni zna na łydkach. Miałem już w życiu kilka ukochanych pójść, ale nie było między nami kosmicznej harmonii dusz. Fajne ciało plus fajny charakter, będę szukać, aż cię w końcu znajdę. Nie z tą, to z inną, nie z tą, to z tamtą. Wielodne dylematy, z którą być panną. Z każdą czy z żadną, z bogatą czy z ładną. Z młodą czy starą, to wszystko to samo. A nuda to nuda i czuć się poradzi. Żeby zyskać, trzeba czasem coś stracić. Zatracić się łatwo, wiem, to tylko chwilę. Rano pakuję plecaki, kupuję bilet i nie mam nie tydzień, nie dzwonię, nie piszę SMS-y, kasuję telefonów, nie słyszę. I wiesz, że masz u mnie oparcie szczere. Problem się pojawia, kiedy grzebiesz w moim tele. Jak nie z tą, to na pewno z tamtą. Nie pytaj, czy warto. Jak nie z tą, to na pewno z tamtą. Przyjdę z koleżanką. Jak nie z tą, to na pewno z tamtą. Jesteś słodsza niż kłamstwo. Jak nie z tą, to na pewno z tamtą. I tak nie ufam sam. Jako spełniony swym zakochaniu młodzieniec przestrzegałem zasad miłosnego dekalogu. Czytaj bonus track na bez zabezpieczeń. Hipotetycznie dziś już mogę, idąc z nową panną, spotkać jej matkę albo ją samą, bym miał ją. Bo oprócz paru melanżowych przygód żadna nie zagościła w moim sercu dłużej niż na 5 minut. Możesz paść do nas, przedstawić ci kilku sukcesną Ursynowa i Mokotowa. Raczej nie znasz ich typów, rozpoznasz nas po głosach. To nie galeria woskowych figur. Trzymamy się od lat razem, od lat z rapem do tego bitu. A one przychodzą i odchodzą jak każdy problem. Z nimi źle, bez nich jeszcze gorzej. Zwiędłbym w mieście bez kobiet, jak kwiat bez światła. Póki mam cię pod skórą, jak Frank Sinatra. Spodziewaj się cudów, zawsze mogę zaśpiewać from ex-girl to next-girl jak guru. Piję tylko żołądkową, palę tylko Marlboro. Ostrzeję kapelus, chodzę tylko w mono. Tylko do Harlemu zdejm kapelus. Ostrzeję kapelus. No i to był właśnie Szybki Szmal, ich mixtape, jedna z najlepszych produkcji, jaka ukazała się w 2005 roku, a teraz już najważniejsze rapowe dzieło, jakie w tamtym czasie wyszło. Mam na myśli epkę Smarki Smarka, Kixnera i DJ-a Pyska. Nie mogę jej tytułu nigdy powiedzieć, zawsze mam z tym problem na antenie, ponieważ tworzy je jedno słowo, które jest przekleństwem, więc niestety pozostanie to owiane tajemnicą, ale zapewne jeżeli słuchacie hip-hopu, to doskonale tę epkę znacie. Najważniejsza rzecz, która okazała się w tamtym roku, w ogóle jedna z lepszych płyt, czy właściwie epek, bo to tylko 7 utworów w historii polskiego hip-hopu. Smarki Smark, raper z Gorzowa, który wziął to, co najlepsze u PZ-a i doprawił to o swoją bezczelność, taką naturalność, niesamowity luz raperski, szczeniacki swag, można powiedzieć, że Smarki miał swag na długo, zanim to słowo zaczęło gdzieś tam się pojawiać i funkcjonować. DJ Pysk, który dodał katy na tę epkę, wydaje mi się, że to jedne z najlepszych katów, najlepiej okatowanych, jeżeli można takiego dziwnego słowa użyć, płyt w polskim rapie. No i Kixner, producent, który stworzył esencjonalną, doskonałą produkcję, ale zarazem świeżą. I to wszystko, to połączenie tych trzech postaci, oczywiście z Smarkiem na piedestale, sprawia, że jest to rzecz, która się nie starzeje i można powiedzieć, że stanowi taki czysty, dobry hip-hop, nieprzekombinowany. Tak właściwie można powiedzieć, że powinien brzmieć właśnie dobry rap. Zagram wam pierwszy utwór z tej epki, kawałek o rapie, tak to się nazywa. Smarki Smark, Kixner i DJ Pysk. Sprawdź, co dzieje się jak Smarki ma wolną chwilę. W Discmanie kręci się dysk. Fejderem jeździ Pysk. Zobacz nowy beat skills. To stare brzmienie, tak produkuje Kix. To jest ode mnie dla ciebie, ekstra dźwięk kumasz. Nie usłyszysz tego w takich klubach jak Esculap. Nie dotarłby do tego nawet Elliot Ness. Bo moją 115 ksywką opodrejwo jest. Miewam zawieszki jak kurwa z Melrose Place. Ale spiąłem się, przeistoczyłem embrion, więc jak podoba ci się to, to w Rave gdzieś. Niech lata po systemach jak A-Wolf, ej. Wpieprz to na www jak jakiś DJ Puch. A najlepiej zarżnij na ten swój słuch i juch. Pali mnie ty, tu super MC, kumasz mon. Mam dystans do tego, ty żyjesz tym, co? Ty masz czutę, K do A do S do E do O. Oko za oko, rym za zon. Piję wódkę, tak jakby urodził mnie Śląsk. A jestem chudy, tak jak raperzy z Beastie Boys. Ty też pij, przestań pieprzyć wciąż. Oko za oko, rym za ząb. Aha. Słowa, słowo robię tu z nich amalgamat. Tak powstaje almanach, potem drga membrana. Ja i rap to jak Nat King Cole i Alabama. W rodzinne strony w wolnych chwilach wpadam. Ty się nie przypijaj, tylko co? Słuchaj. Mam ultra wersy jak piersi Anna Mucha. Ale nie mam tylu fanek co Andrzej za ucha. Prawdę mówiąc, to nie mam fanek wcale. Zluzuj, żadna panna na wargach nie ma teraz śluzu. Jestem zwykłym koleżką, a nie jednym z tuzów. Rap tuzów, na Vivie masz ich w teledyskach. W teledyskach, w których kiedyś chciałem być. A zamiast szansę wykorzystać, to wolałem przyspać. Nieważne, w końcu nagrałem to na bity kiksa. Wiem, że nie poleci na to żadna siksa w tipsach. A Bismak, nie jeden nie wie co to za ksywka. Cześć, tu Smarki Smarka, polecam pakiet. Fotel, six pack i płyta z rapem. A pali mnie ty tu Super MC, kumasz mon. Mam dystans do tego, ty żyjesz tym co? Ty masz szczutę, K do A do S do L do O. Oko za oko, rym za ząb. Piję wódkę, tak jakby urodził mnie Śląsk. A jestem chudy, tak jak raperzy z Beastie Boys. Ty też pij, przestań pieprzyć wciąż. Oko za oko, rym za ząb. Mój korzeń to może nie jest kolor szok. Ale miałem lenary, zanim istniały morosport. Noszę flavor jak guma z Timorol Mon. Wygina mi się język, tak jak boją kosz. Giętki język, zna go moja stała panna. Bo giętki język to nie jest Pawruch Halabarda. Battle, jestem od tego z dala od dawna. Niech dzieciaki idą odbywać Downa. I tak, każdy z nich jest kowbojem jak Gary Cooper. Każdy ma disów i agresji, cały komputer. Jedną zwrotką mógłbym te ofiary upiec. Ale to wolę wczutę w ich koszmary i smutek. Pamiętam, Lakier Bros i 5-1 noc. Dziś dzieciaki nie tagują, bo mają host i post. Pieprzyć to, kolekcja 2003-4-5. Nie ma tu przyboju, ale jest szczery dźwięk. 9798, jestem swoim głosem. Smarki, bit jest moim nosem. World is born, born, born. This shit is underground. What, what? Hear me coming with this song that I'm dropping. It's not those. I'm straight from the underground. Before this, did you know what my real name was? DJ cut the music with so much less. To był Smarki Smark, Kixner i DJ Pysk. Smarki Smark tworzył ekipę Coś Mądrego z innym raperem z Gorzowa, z Skibojem, i tak się składa, że Skiboj również wydał płytę w 2005 roku i również ta płyta stanowi kanon polskiego undergroundowego rapu. I znowu nie mogę powiedzieć jej tytułu, ponieważ też zawiera przekleństwo, więc ewentualnie możecie sobie to poszukać w internecie albo wejść na stronę audycji Tony z Betonu, tam będzie cała playlista wraz z tytułami albumów. Skiboj wypuścił album i gościnnie na nim pojawił się Pan Vanks, który też stanowił taki, był jednym z takich głównych przedstawicieli undergroundowego rapu. Już wcześniej, w 2003 roku, ukazała się kaseta demonstracyjna Dinali, która była jednym z takich właśnie pierwszych zwiastunów tej undergroundowej fali. Zagram teraz numer Skandale z płyty Skiboja, która jest znacznie bardziej twarda, taka poważniejsza niż album Smarki Smarka, a Skandale z Vanksem to chyba najlepszy na niej moment. Taki banał, że wciąż chodzę swoją drogą. Ale tak to już jest, wolę dawać słowo solo. Zawsze jakoś dziwnie i tak dopnę swego. Połowa czat na farta, reszta dobre demo. Uparty jak zrób syn rap to hobby na boku. Życie na pierwszy plan, strzępy modlitw w bloku. Mam to do siebie i wstręt to leni, są gusi. Niech zapierają do klubów jak Reniusi. Zwierz, zdradzę ci sekret i obejmą receptę. Wiem, że nie chcesz, ale zajmij się czymś jeszcze. Dumny z siebie pokonując kolejny etap. Trzymaj fason jak bądź dzielny dzieciak. Ja nie mam wyjścia, być może to dwa powód, że nie muszę się prosić o jakieś gówna ziomuś, bo na koniec i tak każdy w tej bajce zdycha. Prędzej czy później znika za hajsem jak przycha. Skandale i przekupna miłość, bez kitu w tym życiu nie istnieje sprawiedliwość. Plus, nikomu nie ufać i już, a szczerze oglądać się za siebie to mus. Skandale i przekupna miłość, bez kitu w tym życiu nie istnieje sprawiedliwość. Plus, nikomu nie ufać i już, a szczerze oglądać się za siebie to mus. Z dala od bananowców snów o niczym, przemieszcza się znów po słów ulicy. Wiesz, wiem, za co muszą mu dać respekt, za prostą rzecz, swoje zna miejsce. Nie wali cukru, żeby przy kimś śmigać, i nie robi z siebie pępka świata, w którym syf widać. Określa go jego praca, nie jej efekty, określa go stosunek do jego elektry. Często odpuszcza sobie filozofię z dupy. Niewielu jest takich, których chociaż trochę lubi. Nie ma z tym kłopotu i nie szuka przyjaciół. Piona dla przyjaciół, tchórzom kupa strachu. Był tu i był tam, słyszał raczej dużo. Nie stara się zmieniać świata, jak Jacek Kuroń. Mówi, przez tych lat parę zdążyłem Boga zapomnieć. To po podrejone czuję się niestosownie, gdy się modlę. Skandalicznie trudno jest utrzymać fason, kiedy nagle wszyscy są czarni jak Burkina Faso. Trzeci świat rapu, żałosny ostro, a ty undergroundowiec, zazdrosny o rozgłos. Pada jak w The Blast, Reflection Eternal. Chłopy robią ten hajs, śmieszni są jednak. Dobra passa to sos, zła wycieczki do pierdla mówią. Taki los nie ma ucieczki z osiedla, a ja krok obok patrzę, jak to zobacz. W końcu nie jest aż tak źle, widziałeś miasto Boga. Mi łatwo mówić, miałem jednak warta bez stresów. Tyle, że dobry start to 1/4 sukcesu albo mniej. Ta, teraz gram dwa banki, wygram albo nie. I skończę na banki, migrant w Albionie. Nie no, ja staram się kapu i mieć na życie coś więcej niż gwarancję rapu. Zwłaszcza, że tu powiem zgrany banał. Wszystko robimy sami, my nie gramy anal. Choćbym miał mnie słuchać ten tysiak w Polsce, to warto to pisać i pizgać z woskiem. Skandale i przekupna miłość, bez kitu w tym życiu nie istnieje sprawiedliwość. Plus, nikomu nie ufać i chuj, a szczerze oglądać się za siebie to mus. Skandale i przekupna miłość, bez kitu w tym życiu nie istnieje sprawiedliwość. Plus, nikomu nie ufać i chuj, a szczerze oglądać się za siebie to mus. Wiesz, to jest Polska czarnuchu. Rap pedały sprzedają się tu w kioskach ruchu. Śmiać mi się chce do rozpuku, gdy widzę jak tyle w tym buntu, co w Wiwie zła. Rzucam gówno na ulicę, jakby to był kapsztat. Hardkorowy sens ludziom od farby i flamastra. Szacunek do zrozumienia kluczem tutaj. Jak nie rozumiesz, ja cię nie nauczę słuchać buka. Blau, blau, mocą wyzywam jak z Glocka. Tu propsa bierze Reno, la vida loca. Skandale i przekupna miłość, bez kitu w tym życiu nie istnieje sprawiedliwość. Plus, nikomu nie ufać i chuj, a szczerze oglądać się za siebie to mus. Skandale i przekupna miłość, bez kitu w tym życiu nie istnieje sprawiedliwość. Plus, nikomu nie ufać i chuj, a szczerze oglądać się za siebie to mus. Kończymy już dzisiejsze kalendarium polskiego rapu. To był rok 2005. Na zakończenie jeszcze jedna podziemna perła z tego czasu. Epka Gresa i Snecza, Noc EP w całości, o nocy, o łapaniu nocy, próby pokonania jej. Taka dosyć mocno zanurzona w poezji rzecz, momentami ocierająca się może o jakąś grafomanię, ale moim zdaniem tej cienkiej granicy nie przekraczająca. Gres, raper, który bardzo ciekawie wówczas pisał. Snecz, dobra produkcja i to również jedna z najlepszych rzeczy, która ukazała się w 2005 roku. Za tydzień kolejna audycja z cyklu Tony z Betonu, a następne kalendarium pewnie jakoś za miesiąc. Do usłyszenia, zostawiam was z łódzkim duetem Gres Snecz. Wszędzie, na membranach nawet, które spały, a wstały, kiedy przyszedł ranek. Gdy już wyszedł Paweł, jak codziennie do pracy, tak gonił swoje sprawy, że nawet nie dopił kawy. To chciałem ciszę zabić, żeby drgały. Wtedy dym będzie drogą do bramy, o której wszyscy myślimy. Mój tato też dymi, gdy czeka na światłach, gdy my jeszcze śpimy. Tacy już palą w autach, w jego oczach pasja. Teoretyk świata, który zasnął na zawsze, a co dzień musi wstawać. Ja wiem, co to poezja, on wie, co to życie. W innych światach i miejscach, gdy mam już ledwo dyszę, ciszę opiszę, żeby żeby tutaj się ciszy nie poddać. Wszystko staje się żółte i coraz trudniej poznać, czy to wszystko jest moje, czy mu jest tylko osad. Dziś nawet ona ode mnie zabrała dym we włosach. Wciąż okłamuję mamę, że nie zacząłem palić. Przecież ma swoje kłopoty, tym się nie musi martwić. Będzie łatwiej jej żyć, jeśli nie wie, że ja widzę w dymie imię tej, z którą umierasz. To ta maniera, co nieraz pozwoliła wygrać w zamian za kaszel, chrypę i nacinany migdał. Czy się opłaca igrać? Igrać o życie ze śmiercią. Dym nie zna odpowiedzią, tylko daje pewność. No to wszystko mi jedno, tym co świt poprawi. Dobry bit, co wszystko zamieni za nic. To chciałem ciszę zabić, żeby drgały. Wtedy dym już jej malował obrazy, a ja nie chciałem być, tylko stać się nim, na chwilę zakryć gwiazdę, a zaraz potem żałować, chcieć żyć jak diabli, muszę się...